że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym pierdikiem. Wspieramy swoją odporność. Jest to jasne jak słońce, że bierzemy Activitaminer Senior D3. To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Kopernik też stosowałby Activitaminer Senior D3. Więcej informacji na activitaminer.pl. Activitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Barbara, zgadnij co to. Niskie ceny tuju. Niskie ceny tuju. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Samsung Jet 75e Complete. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Wojciech Zawiała, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Kolejna czwarta ofiara powodzi w Polsce. We Wrocławiu trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. Powodzianie mogą już składać wnioski o pomoc finansową. Rząd wprowadził stan klęski żywiołowej. Woda wdziera się do Ostrawy w Czechach. Przerwany został wał na prawym brzegu Odry. Do 4 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi w Polsce. Informację przekazał komendant główny policji. Marek Boroń bierze udział w spotkaniu powodziowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu z udziałem premiera. Rząd wprowadził stan klęski żywiołowej w związku z powodziami. Obejmuje on część województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. W sumie dotyczy 14 powiatów i 3 miast na prawach powiatu. Premier Donald Tusk mówił we Wrocławiu, że w razie potrzeby ta lista zostanie rozszerzona. Ogłosiliśmy stan klęski żywiołowej na okres 30 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia, więc od dzisiaj. Postanowiliśmy działać oczywiście elastycznie. Rozporządzenie jest w ten sposób skonstruowane, że każdego dnia będziemy gotowi z ministrem spraw wewnętrznych do wprowadzania koniecznych zmian w tym rozporządzeniu, a więc uzupełniania o ewentualne nowe powiaty czy gminy. Od dziś powodzianie mogą składać wnioski o pomoc finansową. 8 tysięcy złotych z tytułu pomocy społecznej i 2 tysiące zasiłku powodziowego. Rząd zapewnił 1 miliard złotych rezerwy na doraźne wsparcie. Zapowiedział też pieniądze na odbudowę domów. Premier zapowiedział również wprowadzenie zakazu przebywania na wałach przeciwpowodziowych tam, gdzie występuje zagrożenie powodziowe. Nysa na Opolszczyźnie czeka na kolejną falę wezbraniową. Miasto od wczoraj jest zalewane wodą po tym, jak w Stroniu Śląskim pękła tama. W wodzie są fundamenty budynków, brakuje autobusów, ewakuowano pacjentów ze szpitala. Sytuację na miejscu śledzi specjalny wysłannik Polskiego Radia Michał Fedusio. Mieszkańcy wstrzymują tutaj oddech, spoglądając na zachodnie rogatki miasta. To dlatego, że poziomu i ciśnienia żywiołu nie wytrzymał inny zbiornik, Topola. Oznaczało to zwiększenie poziomu wody w Zalewie Paczkowskim, gdzie są właśnie prowadzone ewakuacje. Wyższe poziomy odnotowano też w biegnącym do Nysy jeziorze Otmuchowskim. Kolejne na szlaku żywiołu będzie już jezioro Nyskie, graniczące już od zachodu z samym miastem. Jestem w tej chwili przy moście Bema w centrum Nysy. Dużo osób obserwuje tutaj bieg i poziom rzeki, zastanawiając się, jaki rozmiar finalnie przybierze woda. A dosłownie przed chwilą burmistrz Nysy ogłosił ewakuację miasta. Władze proszą mieszkańców o stosowanie się do poleceń służb. Do pomocy przy ewakuacji zaangażowano wojsko oraz straż pożarną. Służby starają się też zatamować wyrwy w wale jeziora Nyskiego. Mieszkańcy Kuźni Raciborskiej obawiają się podtopień. Mieszkańcy domów położonych przy rzece Rudej boją się planowanych zrzutów wody z zalewu Rybnickiego. Przy samej rzece mieszkam. Zabezpieczamy się i od rana wczoraj obserwowałem poziom rzeki. Trzymała się. Rano dzisiaj wstaje, no jest wyższy, ale jeszcze nie maksymalny. Czuję się bardzo zagrożony, dlatego że decyzją władz, które podjęły takie działania, zostaliśmy jakby po stronie zalewowej tego budowanego zabezpieczenia wału. więc no, czujemy się z pozostałymi sąsiadami dyskryminowani. Kapitan Krzysztof Sadowski z Państwowej Straży Pożarnej informuje, że teraz budowane są wały z worków z piaskiem. Zadysponowani zostaliśmy tutaj do działań przy budowie prowizorycznego wału wykonywanego z worków wypełnionych piachem. Są to działania prewencyjne polegające na zabezpieczeniu tu domostw przy ewentualnym wzbraniu rzeki Ruda. Dramatyczna jest sytuacja w Ostrawie. W nocy woda przerwała wał na prawym brzegu Odry i zalała dzielnicę Przywóz. Trwa ewakuacja mieszkańców. Tych, którzy nie mają gdzie się podziać, służby przewożą do centrum ewakuacji. Czeskie służby szukają też rozwiązania, jak zatamować dwie 50-metrowe wyrwy w wałach. Woda może zalewać domy i ulice do wieczora. A w Krakowie woda zniszczyła nowy zbiornik retencyjny. Budowla przy ulicy Folwarcznej miała chronić nową hutę przed podtopieniami. Jednak konstrukcja nie wytrzymała gwałtownego deszczu i napływu wody. Zniszczone zostały brzegi zbiornika, betonowe konstrukcje i ogrodzenie. Do sprawy odniósł się prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Mam tego świadomość. Dwa takie zbiorniki mieliśmy. Jeden niestety na Folwarcznej nie przyjął wody. Będziemy analizować przyczyny, czy zostały popełnione jakieś błędy techniczne. No i wtedy Państwo będą mogli odpowiedzieć na to. Tą informację mam dzisiaj z rana, w związku z tym jeszcze nie mam wyjaśnień od KEGW-u, co mogło być przyczyną takiego wydarzenia. Ale mam jego świadomość. Na pewno nie tak to powinno wyglądać. Budowa dwóch nowych zbiorników przy ulicy Folwarcznej oraz przy ulicy Burzowej kosztowała 11 milionów złotych. Za inwestycję odpowiada jednostka miejska Klimat, Energia, Gospodarka Wodna, rzeczniczka instytucji. Nie odbiera od rana telefonów od dziennikarzy. W Polskim Radiu 24 jest specjalne wydanie programu poświęconego powodzi na południu Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport po 17. Dariusz Urbanowicz. To był niesamowity weekend w wykonaniu polskich sportowców. W sobotę Bartosz Zmarzlik zapewnił sobie piąty tytuł mistrza świata na żużlu. Kolarka Daria Pikulik zdobyła brąz mistrzostw Europy w wyścigu ze startu wspólnego, a Michał Polaczyk wygrał zawody Pucharu Świata w kajakarstwie górskim. A na deser dziś w nocy Magdalena Fręch w efektownym stylu wygrała turniej WTA 500 w Guadalajarze. Polska tenisistka po drodze do finału wyeliminowała m.in. utytułowaną Caroline Garcia z Francji, a o zwycięstwo stoczyła pojedynek z Australijką Oliwią Gadecki i wygrała 7-6, 6-4. W ogóle ja nawet nie przypuszczałam przed przyjazdem tutaj, nie myślałam w takich kategoriach. Teraz jestem zwyciężczynią turnieju WTA, jest to wzruszający moment, niesamowity, bardzo dużo emocji przechodzi przeze mnie. Super, bardzo się cieszę z tego, co osiągnęłam i postaram się kontynuować swoją dobrą grę. Tylko trzy Polki dotąd mogły poszczycić się zwycięstwami w turniejach WTA: Agnieszka Radwańska, Iga Świątek i Magda Linet, a od dziś również Magdalena Fręch. Jak się doliczył portal Historia Polskiego Tenisa, Fręch jest szóstą w ogóle osobą z Polski, która wygrała singlowy turniej w zawodach rozgrywanych w nowej erze, w erze Open, czyli od 1968 roku. Oprócz wspomnianych pań wygrywali także Wojciech Fibak i Hubert Hurkacz. W najnowszym światowym notowaniu tenisistek Magdalena Fręch jest najwyżej w karierze, na 32 miejscu, Iga Świątek pierwsza, Magda Linet 43, Hubert Hurkacz w zestawieniu ATP jest 8. Raków Częstochowa rozstał się z dyrektorem sportowym, Niemcem Samuelem Kardynasem. Przyczyny wyjaśnia rzecznik prasowy klubu Jakub Piekut. Zakończyło się to okno transferowe letnie dla nas, dla naszego klubu, takie bardzo intensywne, gorące, bo wiele transferów do klubu bardzo przebudowała, zmieniła się drużyna, ale też było bardzo wiele transferów wychodzących i też ten sam deadline day jeszcze był bardzo intensywny. To była prośba osobista dyrektora Kardynasa, żeby po prostu dowożąc to, że tak powiem, to okienko transferowe do końca, bo teraz tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie ruchy na tym stanowisku, to jest taki, można powiedzieć, w takim przypadku czas na to, żeby jakieś decyzje podejmować, więc klub tę prośbę przyjął, nie oponował. Także dogadaliśmy się tutaj, jeżeli chodzi o zakończenie tej współpracy. Sport w Trójce wróci za godzinę. Informacja dotycząca niżu genueńskiego, tego, który przyniósł wielkie opady w Polsce, wycofuje się obecnie na południowy zachód. Ostatnie oznaki jego aktywności dziś są jeszcze widoczne na zachodzie i południu kraju. Opady są już dużo mniejsze od tych z poprzednich dni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje opad do 50 mm na dobę, ale nie ma co ukrywać, że w tej sytuacji każda ilość wody, która będzie docierała na tereny objęte powodzią, jest bardzo niebezpieczna. I jak na ironię, w Polsce będzie piękna i słoneczna pogoda przynajmniej do najbliższej niedzieli. To wszystko doniesienia z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17:10, zapraszamy do Trójki, za chwilę znowu o powodzi. Opowiemy teraz Państwu pewną historię, historię podróży, którą przebył Maciej Jastrzębski. Za chwilę się z nim połączymy. Właściwie już mamy teraz połączenie, ale tylko wspomnę, że mówiłem w prognozie pogody o niżu genueńskim. No i właśnie z Genui Maciej Jastrzębski kierował się w stronę południa Polski. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam. Mówiłeś też o tym, że ten niż genueński się cofa na południe. Ja chętnie bym wrócił razem z nim na to południe. Ciekawe, jak on zadziała na tym południu Europy, na południowym zachodzie, bo to o tym była mowa. Maciek, opowiadaj o tej swojej podróży z Genui na południe Polski. To ja postaram się opowiedzieć Państwu, aktualizując sytuację na miejscu w kolejnych krajach, bo oczywiście tam, gdzie ten niż się zaczął, nic się nie wydarzyło. On się tam po prostu zaczął i przemieścił się nad północną częścią Włoch i ja tak przejechałem przez całą północną część Italii, słonecznej, około 25 stopni Celsjusza i dopiero dojeżdżając do granicy z Austrią zobaczyłem chmury i gwałtowny spadek temperatury. 18 stopni w okolicach Wenecji, później 12, 8 stopni już w Wilach, gdzie zatrzymałem się na noc, śnieg na szczytach i zmarznięci turyści, bo tak jak ja, jak wyjeżdżali z Polski na wakacje na południe Europy, to mieli ze sobą tylko koszulki z krótkim rękawem i klapki. W Austrii, jeżeli już aktualizuję tę sytuację, na chwilę osłabły opady deszczu, spodziewane są jednak kolejne ulewy. W kolejnych miejscach przerywane są wały przeciwpowodziowe i nadchodzi konieczność ewakuowania miejscami nawet setek mieszkańców z jednej miejscowości. A ja przemieszczałem się przez trzy regiony. Karyntia, to jest górski rejon na pograniczu z Włochami i tam wciąż utrzymuje się niska temperatura i tak jak powiedziałem, śnieg zalega w górach na szczytach, a Polka, która mieszka w Karyntii od 30 lat, mówi, że takiej pogody nie pamiętają nawet najstarsi górale austriaccy. Pogoda w tym roku jest szczególna, specjalna i powiedziałabym, że jest naprawdę dramatycznie wręcz, ponieważ mamy bardzo intensywne opady deszczu, które trwają już od kilku dni i perspektywy są takie, że ta pogoda ma się do niedzieli utrzymać i nawet mamy w górach śnieg. Także w tej chwili temperatura wynosi około 10 stopni. To było tak około godziny 10 rano, ale wieczorem, dzień wcześniej temperatura, tak jak powiedziałem, od 6 do 8 stopni. I potem jechałem przez Styrię i tam telefon mrugał mi na czerwono i cały czas dostawałem czerwone alerty o tym, że zbliżają się huraganowe podmuchy wiatru. Ja patrzyłem w internecie, jakie są prognozy, więc ten wiatr, który popychał mój samochód do przodu albo raz w prawo, raz w lewo i zmuszał mnie do tego, że jechałem 70 km na godzinę na bardzo dobrej autostradzie, to było 43 km na godzinę. Nie wyobrażam sobie, co by się działo z moim autem, gdyby te podmuchy przekroczyły 60 km na godzinę. Pewnie bałbym się dalej jechać. Dojechałem do Wiednia, tam zacinający deszcz, pochmurno, zimno i przede wszystkim także bardzo mocne podmuchy wiatru. Weekend w Wiedniu, wtedy kiedy ja przez ten Wiedeń przejeżdżałem, spędziła grupa Polaków. Te turystyczne wyjazdy zapamiętają, jak mówią, na całe życie. Cały czas pada. Byliśmy na wycieczce w Wiedniu i po prostu wczoraj, dzisiaj, cały czas w pelerynach, parasole połamane. Po prostu no, tragedia jak dla nas na wycieczce, tak? Deszcz padał jak padał, bardzo mocno, silny wiatr. Parasole połamane i co tyle. Drzewa po drzewa też tak, no, ogołocone z liści. Widziałem ich po drodze. Tak naprawdę wyjechali w ostatniej chwili, bo już kilka godzin później na ulicach Wiednia pojawiła się woda. Przejeżdżaliśmy przez Morawy i Morawy słoneczne, choć podtopień bardzo dużo i bez przerwy mijaliśmy konwoje straży pożarnej, służb ratowniczych, które skręcały do tych małych miejscowości z głównej drogi. Na Morawach sytuacja nadal utrzymuje się bardzo trudna. Woda podtapia wsie i miasteczka, a w rejonie Ostrawy, to już Państwo słyszeli w serwisach informacyjnych w pobliżu polsko-czeskiej granicy, przerwane zostały wały przeciwpowodziowe i woda wlewa się do miasta. Jeśli ktoś chce się przedostać przez granicę, musi na własną rękę szukać objazdów. Tak mówi o tym zastępca wójta granicznej gminy Krzyżanowice, Wolfgang Kroczek. Na pewno nie przez autostradę, bo autostrada nadal jest zalana, ale są małe przejścia graniczne i tymi małymi przejściami można po prostu się do Czech dostać, również do Austrii, bo też akurat jest tak, że tutaj są kolumny osób, które do Austrii jeżdżą. Trochę mieliśmy problemów, musieliśmy ich kierować, ale myślę, że wszyscy dojechali szczęśliwie do Austrii. Do pana wójta jeszcze wrócimy, a ja tylko powiem, że kiedy w niedzielę wieczorem dojechałem do Ostrawy, widziałem już niemalże tablice, te niebieskie z napisem Rzeczpospolita Polska, i wydawało mi się, że wjeżdżam do kraju. Nagle pojawiła się na autostradzie po stronie czeskiej kałuża, potem jeszcze jedna kałuża, coraz większa kałuża, musiałem skręcić w boczną drogę. Tam na tej bocznej drodze zgromadziło się sporo aut z numerami rejestracyjnymi polskimi, czeskimi i austriackimi. Ludzie nie wiedzieli, którędy mają się przedostać przez granicę. Jechaliśmy w takim długim ogonku prawie 2 godziny, omijając różne maleńkie miejscowości. Po obu stronach drogi w tych miejscowościach wyprowadzone auta, ciągniki, sprzęt rolniczy, żeby w razie czego były na wyższych miejscach i nie zostały zalane przez wodę. Pierwszy raz też w życiu coś takiego widziałem. Wiadukt kolejowy w Czechach obwieszony samochodami niemalże jak kiść winogrona, dlatego że ludzie też na te wiadukty wyprowadzali swoje samochody. Udało się dojechać do Polski. Wieczorem dotarłem do Wodzisławia Śląskiego i od rana krążę tutaj po tych gminach. To są gminy, które jeszcze nie zostały dotknięte i ja mam taką nadzieję, nie zostaną dotknięte tym najgorszym scenariuszem powodziowym, ale cały czas mieszkańcy wychodzą na wały, patrzą, co się dzieje. Szczególnie zagrożona jest graniczna wieś Chałupki. Tam jest ostatnia stacja kolejowa po stronie polskiej. Most graniczny. Woda podchodzi już pod dworzec PKS-u. Nie wiadomo, jaka może być sytuacja w ciągu nocy. Ja z panem wójtem Wolfgangiem Kroczkiem rozmawiałem o tym, co dzieje się w gminie Krzyżanowice, bo to jest właśnie ta gmina, w której najbardziej ludzie obawiają się, że za chwilę mogą zostać dotknięci wielką wodą. Dokładnie można tak powiedzieć, tym, że nie należy się jakby jeszcze cieszyć. Określiłbym to, że mamy stan stabilny, ale nadal jest groźny, bo nadal istnieje zagrożenie pęknięcia wału w rejonie chałupy, w rejonie przejścia granicznego i dopóki ta woda nie zejdzie poniżej stopy wału, to musimy być ostrożni i musimy patrzeć na to. I do tego momentu też nie możemy mieszkańców wprowadzić w ten rejon zagrożony. A w całej gminie jaka jest sytuacja? Generalnie jest opanowana, poza tym, poza chałupkami, Zabełkowem, praktycznie jest wszystko poczyszczone, strażacy pompują wodę, w piwnicach zalanych czyszczą posesje. Teraz jesteśmy akurat po objeździe zbiornika Racibórz. Sytuacja jest, stabilizuje się i w tych pozostałych sojestwach, powiedzmy, można powiedzieć, że jakby kończymy akcję powodziową. I tak w wielkim skrócie. Węgrzy także bardzo zaniepokojeni tym, co się dzieje. Budapeszt może zalać woda. Podobnie Czesi, choć przepraszam, Słowacy, bo o Czechach mówiliśmy. Słowacy zaniepokojeni tym, co się u nich dzieje. Woda wdziera się do wielu miejsc i także zagraża tym budowlom, które związane są bezpośrednio na przykład z infrastrukturą energetyczną. Podobnie w Mołdawii, w Rumunii i w Słowenii. Więc tak naprawdę ten niż genueński, który zaczął się w Genui, oszczędził tylko Włochy, a ja tak naprawdę jechałem nie z samych Włoch, tylko 190 kilometrów od Genui z Lazurowego Wybrzeża. Wspominam o tym dlatego, że na Lazurowym Wybrzeżu także pojawiły się anomalie pogodowe. Rozmawiałem z ludźmi, którzy tam mieszkają. Zresztą sam jeżdżę od wielu lat na Lazurowe Wybrzeże, by chociaż chwilę złapać oddechu i słońca. I no, nie zauważyłem, by wrześnie były tak kapryśne jak w tej chwili. Dużo deszczu w bardzo krótkim czasie i silny wiatr. Dziękuję bardzo, Maciej Jastrzębski. To naprawdę była fascynująca podróż. Jechałem razem z tobą teraz, słuchając, jak opowiadasz, jak pędzisz razem z niżem genueńskim. Zapraszam, będzie mi bardzo miło po raz kolejny jechać razem z tobą. A teraz jesteś akurat w okolicach prawie moich rodzinnych, więc tym bardziej ci zazdroszczę, że tam jesteś. Dziękuję bardzo jeszcze raz, Maciej Jastrzębski. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Zapraszamy do Trójki. Stop. Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Tędy stan.

Barbara, zgadnij co to? Niskie ceny tuju, niskie ceny tuju. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład zmywarka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1349. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Media Expert. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Wiadomość od Toyoty. Słyszeliście już o regulacjach CAFE? To nowe normy emisji CO2, przez które już od początku przyszłego roku mogą wzrosnąć ceny nowych aut. Co gorsza, niektóre modele mogą w ogóle zniknąć ze sprzedaży. Na szczęście mamy jeszcze w salonach nową hybrydową Toyotę Yaris Cross. Do tego w bardzo atrakcyjnej cenie. Już od 104 900 zł. Warto się spieszyć. O tej ofercie wiedzą już wszyscy. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Minęła 17.30, skrót serwisu Anna Kowalik-Blankati. Wydanie specjalne. Burmistrz Nesy ogłosił ewakuację miasta. Władze proszą mieszkańców o stosowanie się do poleceń. Służby starają się też zatamować wyrwy w wale jeziora Nyskiego. Burmistrz Kordian Kolbiarz informuje, że miastu grozi przerwanie wału rzeki przy ulicy Wyspiańskiego. Proszę o jak najszybszą ewakuację. Koniecznie ewakuujcie się na wyższe kondygnacje. Za chwilę ruszy akcja ratowania wału, ale musimy być gotowi na najgorsze, napisał na Facebooku. Będzie bezpłatne paliwo dla Straży Pożarnej i Policji w województwach opolskim, śląskim i dolnośląskim. Premier Donald Tusk potwierdził to podczas spotkania powodziowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Jak dodał, bezpłatne paliwo dla służb będzie także dostępne na wybranych stacjach benzynowych w Małopolsce. Służby intensywnie pracują nad przywróceniem dostaw prądu do gospodarstw domowych, które ucierpiały w powodzi, zapewnił wojewoda dolnośląski. Maciej Awiżeń mówił, że po przejściu fali powodziowej służby od razu zaczęły pracować nad przywróceniem dostaw prądu. Zaczynaliśmy od 80 tysięcy rodzin domostw bez prądu. W tej chwili mamy 30 tysięcy i oczywiście Tauron tutaj działa z nami, także bardzo też za to dziękuję. Nie wszędzie zostanie od razu włączony prąd, ponieważ tam, gdzie są zalania, będziemy musieli uważać. Na terenie całego Dolnego Śląska zamknięto ponad 200 szkół i przedszkoli na terenach objętych powodzią ponad 500. Przekroczone stany alarmowe na Bobrze, w Szprotawie i Żaganiu oraz na Kwisie w Łozach. Obecnie w województwie lubuskim nie ma podtopień. Od wczoraj w Żaganiu i Szprotawie pracują miejskie sztaby kryzysowe. Umacniane są newralgiczne miejsca w obu miastach. Burmistrz Żagania Sławomir Kowal mówi, że w ciągu doby napełniono piaskiem 10 tysięcy worków. Złożyliśmy 60 ton piasku, dodaje samorządowiec. Niezwłocznie podjęliśmy decyzję o napełnianiu worków. Bardzo, bardzo dziękuję mieszkańcom, którzy do naszego miejsca, centrum tego tabu, czyli do Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji na ulicy Przyjaciół Żołnierza, przyszli bezinteresownie i wszyscy razem pracowaliśmy, by te worki z piachem się znalazły napełnione i każdy mieszkaniec, który będzie w takiej potrzebie, był w takiej potrzebie, może stamtąd sobie te worki odebrać. Uczniowie szkół podstawowych i podopieczni przedszkoli do środy zostaną w domach. W Polskim Radiu 24 jest specjalne wydanie programu poświęconego powodzi na południu Polski. To był serwis Trójki. Na zachodzie i południu nadal zachmurzenie duże, ale już z przejaśnieniami. Pozostała część kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na zachodzie i południu tylko przelotne opady deszczu. W górach lokalnie możliwe są burze. Na Śląsku coraz mniej jest interwencji Straży Pożarnej. Ciągle jednak zagrożenie jest duże na południowym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna na południu i nad morzem od 18 stopni do 22, na pozostałym obszarze od 22 do 25, w rejonach podgórskich od 15 do 18, a na Podhalu około 14 stopni. Wiatr w Sudetach, czyli w okolicach dotkniętych powodzią, w porywach do 80 km na godzinę, w Tatrach do 70 km na godzinę. Zapraszamy do Trójki już za kilka minut. Puls Trójki, czyli stały element naszego programu. Zanim spróbujemy wyczuć puls Trójki, przeniesiemy się do Niemiec. Od dziś na granicach tego kraju obowiązują tymczasowe kontrole. Mają one ograniczyć nielegalną migrację, ale zirytowały kraje sąsiadujące z Niemcami. Polscy europosłowie interweniują w Komisji Europejskiej, domagają się też zwołania specjalnego posiedzenia jednej z komisji w Parlamencie Europejskim. Tymczasem Holandia szuka sposobu na wyłączenie się z unijnej polityki azylowej. O szczegółach Michał Strzałkowski. Kontrole na granicach Niemiec zaczęły obowiązywać o północy. Rzecznik prasowy Federalnej Policji, Dieter Hut, zapewnia, że są one tylko wyrywkowe. Chcemy prowadzić kontrole elastycznie, uzależniać ich intensywność od sytuacji. Nie będzie żadnych stałych posterunków i nie będzie sprawdzania każdego pojazdu i każdej osoby. Będziemy sprawdzać głównie te pojazdy, które wzbudzą nasze podejrzenie, że mogą służyć do przewozu migrantów. W zeszłym tygodniu zatrzymaliśmy busa jadącego ze Strasburga we Francji. W środku było 15 Syryjczyków. Wszyscy przekroczyli granicę nielegalnie, dlatego musimy prowadzić kontrolę, ale postaramy się nie zakłócić ruchu ludzi i towarów. Na razie doszło jedynie do pewnych porannych spowolnień na dawnym przejściu granicznym w Kołbaskowie. Z kolei w Lubieszynie ruch był płynny. Kierowcy, zarówno niemieccy, jak i polscy, wyrażali jednak swoje niezadowolenie. Europa jest otwarta, ale może trzeba poprawić kontrolę na zewnętrznych granicach Europy, a nie na tych wewnętrznych. Uważam, że polska strona powinna zrobić to samo i by się utworzyły kolejki do Pasewalku na przykład, na przejściu granicznym w Lubieszynie. Dopiero by może Niemcy przyjrzeli. Niezadowolenie z wprowadzenia kontroli, choć traktat Schengen zezwala na ich czasowe przewracanie, wyraziły władze prawie wszystkich graniczących z Niemcami krajów, w tym Polski, Czech, Austrii i Francji. Aby kontrolę można było wprowadzić, musi być bowiem dla nich odpowiednie uzasadnienie. Polscy europosłowie wystąpili do Komisji Europejskiej z prośbą o wyjaśnienie, czy decyzja władz Niemiec spełniła wszystkie warunki przewidziane w unijnym prawie. Ponadto polscy eurodeputowani chcą, aby sprawę omówiła na najbliższym posiedzeniu Komisja Wolności Obywatelskich w Parlamencie Europejskim. Jeden z inicjatorów tej interwencji, europoseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński, skrytykował decyzję podjętą przez kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Dla mnie jest to decyzja niezrozumiała, dla mnie jest to decyzja szkodliwa. Jednym z największych benefitów Unii Europejskiej jest ta swoboda podróżowania bez przeszkód w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jeżeli dziś dla wewnętrznej sytuacji w Niemczech pan kanclerz podejmuje takie decyzje, to robi źle. Źle dla całej wspólnoty. A zajmująca się unijną polityką migracyjną dr Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych potwierdza, że za decyzją o wprowadzeniu tymczasowych kontroli granicznych stoi wewnętrzna niemiecka polityka. W Niemczech przynajmniej na przestrzeni ostatnich tygodni nie mieliśmy do czynienia z jakąś rosnącą falą migracyjną, natomiast mieliśmy szereg wydarzeń oczywiście istotnych dla polityki migracyjnej. Przede wszystkim atak na orzownika, przede wszystkim wybory, w których alternatywa dla Niemiec, generalnie eurosceptycy, pokazali, że rosną w siłę i myślę, że to są główne realne przesłanki, które stoją za decyzją o wprowadzeniu tych kontroli wszędzie. Tymczasem sąsiadująca z Niemcami Holandia, gdzie główną siłą w rządzie jest antyimigracyjna i antyislamska Partia Wolności, rozważa wprowadzenie na swoim terenie ogólnokrajowego kryzysu migracyjnego. W ten sposób wstrzymane byłoby wydawanie zgód na uzyskanie azylu i to bez zgody parlamentu, w którym opozycja alarmuje, że w ten sposób Holandia jednostronnie wyszłaby z unijnej polityki migracyjnej, co byłoby złamaniem unijnego prawa. Zwrócił też na to uwagę rzecznik prasowy Komisji Europejskiej Erik Mamer. Unia Europejska przyjęła już pakt migracyjny, poparła go także Holandia. Mamy więc obowiązujące ustawodawstwo. Nie można się starać o wyłączenie z obowiązującego już prawa. To jest generalna zasada. Rząd Holandii rozważa też, idąc za przykładem Niemiec, tymczasowe przewrócenie kontroli granicznych. Ciekawe, co się będzie musiało stać, by te granice na powrót otworzyć. Zapraszamy do Trójki, za chwilę Puls Trójki. W strachu czas gryzie ciało, czas uciekać, tylko jak gdy w wieku zanurzony się jest po szyję. Nie dziwi nic, gdy drżą ręce w każdym geście drżą ręce, w każdym geście. Małym znikniesz cały. Dumplings w programie trzecim Polskiego Radia jest za 18 minut 18. Puls Trójki. Sylwia Białek już na posterunku. Dzień dobry. Południe Polski walczy z żywiołem. Rząd ogłosił wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. My zaś zastanowimy się w Pulsie Trójki, czy części tragedii można było uniknąć, odrabiając pracę domową choćby po powodzi z 97 roku. Jaki jest stan infrastruktury krytycznej? W jakim stopniu jesteśmy przygotowani w ogóle na wielką wodę? O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. W studiu Radia Kraków profesor Mariusz Czopa, hydrogeolog z Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jesteśmy także połączeni z Wojciechem Porębą z Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa, ze specjalistą w dziedzinie hydrotechniki. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. I od pana Wojciecha zresztą zaczniemy, bo przed chwilą brał pan udział w spotkaniu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jakie wnioski z tego spotkania państwo wyciągnęli a propos tego, co dzieje się na południu kraju? Naprawdę analizujemy wszystkie przekazy medialne i dane, bo nie wszyscy jesteśmy w stanie teraz w tym terenie być. Słuchamy też naszych kolegów z Dolnego Śląska. No przede wszystkim widzimy potrzebę zaangażowania się i pomocy w ocenie stanu technicznego tych wszystkich obiektów, tuż po, ale to trochę nie jest teraz ten czas, bo tak naprawdę musimy się skupić na tym, co się dzieje i na decyzjach, jakie należy podjąć i starać się gdzieś swoją wiedzą inżynierską wspierać pracowników Wód Polskich i MGW. No, powiem szczerze, patrząc to, co się dzieje na NES-ie, akurat jako młody inżynier na początku swojej kariery zawodowej, miałem okazję pracować przy budowie zrzutowej zbiornika Nyskiego na Głębinowie. No, z przykrością muszę stwierdzić, że zbudowany został tam duży jazd ulgi, zbudowana została infrastruktura drogowa dookoła Nysy, czyli obwodnica Nysy, obieg mostowy na kanał Ulgi. Niestety nie wybudowaliśmy tego kanału Ulgi. Myślę, że dzisiaj pracownikom Wód Polskich i MGW i wszystkim decydentom byłoby dużo łatwiej przepuszczać tą wodę, jeżeli ten kanał Ulgi byłby zbudowany. Jak widać, jeszcze dużo trochę przed nami do pracy. Dużo pracy. Panie profesorze, teraz zwracam się do pana profesora Mariusza Czopy, bo politycy już zaczęli się przerzucać odpowiedzialnością, kto ile wałów przeciwpowodziowych za swojej kadencji zbudował, kto ile oddał zbiorników retencyjnych. Jak to wygląda, jeśli chodzi o ostatnie lata? Niektórzy mówią, Polak mądry po szkodzie i zwykle do pracy ruszaliśmy dokładnie rok po powodziach, a później wszystko wracało do normy. No niestety, panie redaktor, tak to jest niestety, że każda taka katastrofa powoduje pewien okres wzmożenia, po czym później to wzmożenie w miarę upływu czasu zaczyna ulegać osłabieniu, aż w końcu po kilku latach nikt już o niczym nie pamięta i to się tak wszystko rozmywa, że dociąganie jakichś takich projektów długoterminowych, infrastrukturalnych często grzęźnie właśnie w takich właśnie zmianach częstych rządów, częstych zmianach koncepcji, nie ma za bardzo możliwości, żeby jakieś pomysły były realizowane w zgodzie, porozumieniu przez długi okres czasu i ten brak stabilności takiej właśnie decyzyjnej i wykonawczej się tutaj najbardziej mści, bo na pewno wydaje się, że po 97 roku trzeba było zrobić więcej i trzeba było się lepiej przygotować, w większym stopniu wykorzystać ten okres czasu, no ale chyba wszystkich uśpiło to, że nazwano tą powódź powodzią tysiąclecia i myślano być może, że już taka powódź się nie powtórzy. Natomiast no widzimy, że takie powodzie się zdarzają co 10, co 15, a takie większe co 30 lat. No i jakby tutaj z perspektywy Krakowa może mi jest łatwo mówić, bo akurat nas teraz nie zaczepił ten kataklizm. Spadło relatywnie mało deszczu, około 1/3, 1/4 tego w stosunku co na Dolny Śląsk. No i nie ma problemu. Natomiast no na Dolnym Śląsku jest duży problem i już zaczęły się te właśnie oskarżenia konkretnie o ten projekt tych zbiorników retencyjnych, które były przewidziane na ziemi kłodzkiej, no ale pod naporem ludzi, którzy protestowali przeciwko właśnie wysiedleniom, no politycy wycofali się z tego projektu. Natomiast no ja nie jestem zwolennikiem takiego myślenia, że musimy budować tylko zbiorniki. Musimy stworzyć taki system, który nas zabezpieczy przed tymi powodziami. Natomiast no w terenie górskim no trudno jest nie budować i nie rozważać jakichś terenów zalewowych i no trudno jest przy tej presji, którą ludzie chcą zabudowywać wzdłuż rzeki, no nie mieć takiego konfliktu, że wioskę, część wioski albo no nawet kilka wsi należałoby wysiedlić, żeby lepiej chronić w przyszłości taki obszar. No właśnie, bo tutaj niestety w wielu miejscach nachodzą na siebie, nakładają się na siebie różne interesy różnych grup i na przykład budowa zbiornika retencyjnego w Elblągu opóźni się o co najmniej rok po protestach ekologów. Panie Wojciechu, jak takie problemy rozwiązywać? No chyba trudno. Jest bardzo trudno, tylko może podam taki przykład z własnej realizacji. 2 lata temu zakończyliśmy rewitalizację ekranu zapory czołowej zbiornika Jeziorsko na rzece Warcie, tak? Inwestycja warta by się dawało dużo pieniędzy, 50 milionów, ale proszę sobie wyobrazić, że ten zbiornik, jeżeli było podane w szczegółowej analizie, oddziaływał na 1,5 miliona domostw. I teraz widzimy, czy te 50 milionów w stosunku do kosztów, jakie podnosimy przy powodzi, czy one tak naprawdę na każdego z tych mieszkańców były duże. No, odpowiedź jest prosta, one nie są duże i u nas tak naprawdę oprócz tych inwestycji uważam, że powinna zmienić się świadomość też konserwacji i utrzymania, w szczególności tej szczegółowej i małej melioracji, tych małych potoków. To, co widzimy dużo w przekazach medialnych, na obrazkach, pozarywane przepusty, przelewane drogi, w dużej mierze polegają też na tym, że my nie potrafimy utrzymać i konserwować bieżących urządzeń, które już mamy. Najwyższa Izba Kontroli na to zwracała uwagę w 2020 roku właśnie, jeśli chodzi o, zarzucała Wodom Polskim, że jeśli chodzi o kontrolę infrastruktury krytycznej, to ta kontrola pozostawia wiele do życzenia. Tak, tu jest jeszcze duże pole manewru do wielkiej poprawy, tylko trzeba też pamiętać, żeby utrzymać tą infrastrukturę krytyczną, żeby konserwować tą infrastrukturę krytyczną, muszą być odpowiednie środki do tego przekazane. Można takie zarzuty na pewno kierować, ale trzeba zawsze pamiętać, czy te wszystkie jednostki Skarbu Państwa były odpowiednio dotowane. Nie jest to bardzo taka prosta sprawa. Myślę, że czas na analizy przyjdzie, bo teraz jesteśmy w takim okresie, że powinniśmy całą wiedzę, jaką posiadamy, rzucić na analizowanie sytuacji i podejmowanie trafnych decyzji, żeby minimalizować straty, a czas na dokładne analizy jeszcze jest przed nami. No, prawda jest taka, że no, będziemy musieli na pewno jako społeczeństwo zmienić myślenie i stosunek do obiektów hydrotechnicznych. Naprawdę przez ostatnie lata, jeżeli byśmy dotowani tyle przez... Skupiliśmy się na infrastrukturze drogowej, która też jest istotna, infrastrukturze kolejowej, która też jest istotna, ale tak naprawdę ta infrastruktura hydrotechniczna, melioracja, profesor też bardzo dobrze powiedział, to też nie jest taka analiza, że nie tylko same zbiorniki są nam potrzebne, aczkolwiek przypominam, że jeszcze tydzień temu w przekazach medialnych rozmawialiśmy o suszy i niskich stanach rzek u nas w kraju. Jeden tydzień pokazał nam, jak diametralnie może się ta sytuacja zmienić. Bardzo też niepokojące informacje tutaj docierają od słuchaczy w Jeleniej Górze, że tam z jednej strony woda się przelewa przez koronę wałów, ale z drugiej też pojawiają się informacje, że właściciel jednego z hoteli, ratując swoją posesję, rozkopuje wał i zalewa okoliczne domy. Co w takich sytuacjach, panie profesorze? No coś takiego jest zabronione absolutnie i należy to zgłosić, żeby to zatrzymać, bo takie rozkopywanie w niezbyt szczęśliwie wybranym miejscu albo jakimś krytycznym miejscu może doprowadzić do jeszcze większych szkód i strat, bo często ludzie ratując coś nie zdają sobie sprawy. Natomiast no sytuacja jest jakby krytyczna. Tak jak powiedział pan inżynier, należy przede wszystkim starać się zminimalizować te straty obecnie, ale później no chciałbym i tak bym chciał również życzyć wszystkim Polakom, żeby politycy po tej katastrofie wyciągnęli wnioski i rzeczywiście, żeby można było wdrożyć jakiś program takiej, no powiedzmy sobie, przemyślanej, mądrej retencji wody, dlatego że te tereny górskie są bardzo trudne, żeby tą wodę zatrzymać, bo... Niektórzy twierdzą, że nawet nie ma takiej infrastruktury, by taką wodę zatrzymała, niektórzy eksperci tak twierdzą. Jest, no musimy coś takiego wymyślić sprytnego, wykorzystując umiejętności nawet w 100% zatrzymała, nasze, może tak. Żeby ten proces zatrzymywania wody no przede wszystkim rozproszyć i żeby na jedyną możliwością w ogóle na takim terenie leśnym jest w prawidłowy sposób prowadzenie retencji w miejscu, gdzie woda spada, bo często ludzie myślą, że jak oni zrobią sobie rów i wodę sprowadzą niżej do sąsiada, to już się pozbędą problemu, ale wszyscy spuszczając wodę w dół generują gigantyczne zagrożenie później w dolinie i później się dziwimy. My mamy suchą działkę, gdzie moglibyśmy na tej działce przetrzymać troszkę tej wody, a na dole pędzi fala, która zmiata kolejne zapory, więc jakby no wydaje mi się, że nawet tutaj wchodzi w grę też te działania, które są podnoszone między innymi w Bielsku-Białej, że lasy państwowe, bo lasy są bardzo dobrą gąbką na wodę, powinny prowadzić prawidłową, optymalną gospodarkę wodną, nie wycinać tak mocno drzew, bo las jest najlepszą gąbką, która zatrzymuje wodę. Powinniśmy zatrzymywać po prostu wodę w jak największym stopniu w miejscu, w którym ona spada, nie powodować, żeby ona nabierała impetu, no bo później jedyne wyjście to są kolejne zbiorniki, no ale jeżeli jeden zbiornik nam pada, to później taka fala kosi i zalewa miasto i je zmiata z powierzchni ziemi, więc no hydrotechnika na terenach górskich jest potrzebna, ale no musi mieć też odpowiednie zabezpieczenie, więc chodzi o taki system, który byłby skuteczny. Musi być naczyń połączonych, prawda, że nie inwestujemy w jednym miejscu i nie patrzymy, co się dzieje u sąsiadów. Panie inżynierze, na koniec krótko, a Wrocław jest przygotowany na wielką wodę?